Garibim yol bilmem hemen önüme. Huslat için bir kılavuz nur düşer. Garibim yol bilmem hemen önüme. Huslat için bir kılavuz nur düşer. Dosta hasret bir uykusuz pınarım. Sitem etme ben kendimi kınarım. Zemheride cayır cayır yanarım. Ağustos'ta yüreğime kar düşer. Dosta hasret bir uykusuz pınarım. Sitem etme ben kendimi kınarım. Zemheride cayır cayır yanarım. Ağustos'ta yüreğime kar düşer. Hesaplar gün günü geçer kayıda. Ben rahmet beklerim karşı kıyıda. İbrahim ateşte, Yusuf kuyuda. Bayram eder hatırına yar düşer. İbrahim ateşte, Yusuf kuyuda. Bayram eder hatırına yar düşer. Hakkın boyasıyla boyanamazsam, zulmün kapısına dayanamazsam, gaflet uykusundan uyanamazsam, hem bedenim hem ruhuma kir düşer. Hakkın boyasıyla boyanamazsam, zulmün kapısına dayanamazsam, gaflet uykusundan uyanamazsam, hem bedenim hem ruhuma kir düşer. Tuzaklar kurulur yolun üstüne, sevda borç değil mi kulun üstüne? Diken arasında gülün üstüne, seher vakti damla damla ter düşer, ter düşer.